الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سپارة آيات نمبر 267-268. سورة بقرة آيات نمبر 267-268. د دې نه مخکې رکو کې الله پاک د الله په لار کې د خرچ کولو ترغیب مونږ ته راکړو چې تاسو د الله په لار کې خرچ کړئ، او د هغې فضیلت یې بیان کړ. الله وفرمایل که تاسو د الله په لار کې یو روپۍ خرچ کړه، نو زه به تاسو له یو په 200 بدله درکړم، او بیا به ستاسو اخلاص ته ګورم چې اخلاص څومره ډیر وي هغهمره به بدله د هغې نه ډیریږي. او الله وفرمایل اخره کې چې زه به تاسو له بغیر حساب بې حسابه د هغې بدله درکړم. د نن سبق کې الله پاک فرمایي چې تاسو کم مال د الله په لار کې خرچ کوئ، زکات ورکې یا نفلی صدقې ورکې، نو هغې کې دا کوشش وکړه چې یو خو مال حلال وي، حلال مال خرچ، او دویم دا کوشش وکړه چې ښه چې ستا زړه ته کوم مرغوب سیز وي، ستا خوښ سیز وي، حلال خو دی خو چې ستا کوم خوښ وي، ردی سیز، خراب سیز، هغه د الله په لار کې مه خیرات کوه، مه خرچ کوه. دا دوه خبرې الله دې آیات کې الله بیانوي. حلال مال چې تا په حلاله طریقه باندې ګټلې وي هغه د الله په لار کې خرچ کړه. د دې به درې فایدې وي. کوم سړی چې حلال رزق د الله په لار کې خرچ کوي درې فایدې یې، یو خو دا چې غریبانانو ته یو فایده میلو شي، د غریبانانو خېټې مړې شي، د هغوی په کار وشي، حلال مال او طیب پاک ښه مال هغه چې ته د الله په لار کې خرچ، ځکه که ته خراب سیز ورکړې نو غریب ته خو یې فایده ونه رسېده. تا خو یې وغورځوئ، ځکه چې تا غورځولې دی هغه یې مه غورځوئ. نو یو غریبانانو ته فایده میلاوېږي په ښه مال کې ته د الله په لار کې صدقه کړې. دویم دا ده ستا د نفس اصلاح وشي. کوم د بخل هغه بیماری چې ستا په بدن کې ده، هغه ګندګي ستا په بدن کې ده، د شومتوب د بخل هغه ستا د بدن نه اوزي، نه نفس اصلاح وشي. ښه مال خرچ کولو اس خراب مال کے خرچ کے اخو چخناس شمتے دینا نہ خود بخیل سے ڈکار رہے کہ کم شید غرزول شی اگر وہی دا بدا خدے پلا کے ہوئے نیو دا نفس اسلام اثر ہوئے او دیم اللہ پہ راضی شی دریم اللہ پہ راضی شی خراب مال چھتا دا اللہ پلا کے ورکے نہ خوزان پہ خلاص ہے کر نہ پائے خدے نہ راضی کی خدے خو پہ اگر مال راضی کی گی کہ اگر تا خرچ کی اخلاص سره خط او ده الله ده رضا غرض دیته نه بس اخر باندې الله راضی شي نه دا درې فایده په حلال مال او پاک مال په دې باندې ملاوي یو په غریب ته فایده ملو شي بل ده نفس اصلاح تیو شي او بل ده الله ده رضا سبب وګرځي کله چې ده انسان مال حلال نو هغه به په حلال ځای باندې لګي او د چا مال چې حرام وي هغه به په حرام ځای باندې لګي ځکه الله مونږ ته وایي تاسو حلال مال خرڅ کړئ وګټئ حلاله وګټئ او حلاله د الله په لار کې خرڅ کړئ فقرا او مسکینانو ته ورکړئ نو چې ستا رزق حلال وي دا قانون دی هغه به په حلال ځای باندې لګي دا سو گورے دا خلق حرامی چی گٹی پا سود باندے پا جوارے باندے پا رشوتو باندے پا نور و ناجائز و طریقو باندے ندا اغوی مالونا پا حرام زیتی لگی چتا عیاشے باندے دمتوب باندے کنجرتوب باندے پا غلط و زینوں کی دا اغوی مالونا لگی چی دو پیسی چا سروش حرام و طریقو سرچ دا کم خلق مال گٹی په مخه بیا ځان له سپي اغېست یا سپي ګرځئ او بیا سپي څه وي دا ښه ذات دی او دا ښه ذات نه دی نو سپو کې پکې لا ښه او خراب د کوم دی خو ټول سپي دي که خو په چا ویښته ډېر وي او په چا ویښته کم وي بس بیا دوی چې دی نو هغه په زرګونو په لکونو روپو باندې اخلي دا حرام مالی په حرام ځای باندې لګي اوس په ګاډي کې چې ته ځان سره شاته سپې کېنې نو خو یو غریب مسلمان راوخېږوه چې ثواب دي وشي هغه ځان سره سیټ کې کېنوه د ثواب نصیب دي د حرام خور سړي د ثواب نصیب دي نو غرض مې دا دی قانون دا دی چ حلال مالی هغه په حلال دی حرام مالی هغه په حرام دی یو سړی یو نیک سړی ترار صدقه راوړه وی دا زما مال دی دا چې ته فقرا او مسکینانو ته ول خ خلکو ته ور نا هغه نیک سړی عالم متوي خو یوي تخپل خرج کړه ستا مال دی او فقرا او مسکینانو ته ور هغه زور لگاو چې نا تا خپل لاس ته دې مبارک ولاس خرج کې نه دا بدیر اگر عالم متوی دا سے چل دی کستا دا مال حلال وی خدا ہو پا حلال دے لگ او کستا مال حرام وی نا اگر کتا پا ما خرچ کی اوکو بلچا پلا سے ور کے اگر با پا غلط دے لگی پا حرام دے کی با غلط دا خبر دا خبر ذہن نا آغشتا نا اگر عالم متوی زدا مال دے وقت او لار کې چې کوم سړی ړوندې مخې له درغې اغلی ورکړه دې ووته چې ویې کتل په سترګو یو ړوند را روان دی خیرنې جامې اچولي دي غریب معذور هغه حافظ صاحب دی چې دی نو پیسې ورکړې شپه تېره شوه سهار شو هغه حافظ صاحب لار کې ولاړ دی یو ملګري سره د ملګري ته و چې بېګا خو یو سړی پیسې راکړي اوس دې دا خبرې اوري پیسې راکړي او ښه مزې چرچې مې پرې وکړې لاړم شراب مې واغوستل شراب مې وڅښل لاړم بیا زنا مې وکړه نور ګناهونه مې ښه مزې چرچې مې پرې بېګا وکړې دی سړی وره دل چو هو دا هم اوی چې پستر ګړون دی غریب دی فقیر دی مسكين دی اخو ما دل ورته اخو دا څه غلط دی کې دوله کو دی عالم ته واپس راغ هلی وته وجه دا څه چلو هغه عالم وته خپل جیب نه پیسې راوستې ورې کړې وته ویلا شو چې لار کې څوک هم مخې له درغې ړومبې یې دله څوک ته راغی اغلی وه دی لاړو وته چې وی کتل ښه یو مزېدار سپین روبه خشته سړی چې اس د غریبۍ آثار په هغه نه ښکارېدل مالدار ښکارېده د خو د عالم حکم و چې ته هغه سړي له ورکه چې مخې له بس درغې ړوم دا هغه پیسې را واغوښتې وه غلی ورک دې عالم ورته وی هغه پسې بیا ته ځه وپسې چې هغه څه کوي دې هغه سړي پسې روان شو چې لږ ځای مخکې لا یو کنډر و هغه هغه کنډر ته دننه شو یو خوشې ځای و ترخ کې ورسره سو هغه یې وغورځو او مخکې روان شو ده ورته وی ودرېږه مرګي دا څه دې وغورځو هغه ورته وی دا خو یو مردار مارغو هغه مې ځان سره راغوښتی و هغه مې وغورځو وی په دې دې څه کو وی داسې چل دی چې درې ورځو نه زما بچي نار دي زه م نارم خو د حیا د وجې نه چا ته مې سوال نه کو لاس مې چا ته نه نیوه بده خبره ده د شرم د وجې نه په ځان مې نارې تېرولې په بچو مې نارې تېرولې خو سوال مې نه کو خو اوس ګزاره نه کېده د بچو د مرګ یره مې وه د خپل ځان د مرګ یره مې وه نو دا مردار مارغه د غلطه پروت او دا مې راواغش مای چې دا په وخت پوخ کړم او په دې باندې خپل ژوند بچ کړم نو دا مې راغشتې و کور ته مې وړه خو چې ته مخې لاړې لار کې او تا ماله دا پیسې راکړې نو بیا د دې مردارې ضرورت تېخ نه شو نو دا مې دغلته وغورځول ما چې په دې پیسو باندې به ځان لس او بچو لس واخلم اوبه نه بس ټیک شو هغه عالم د واپس راغی ټوله کیسې ورته بیان عالم ورته وی اوس پېښ شو زما په خبره چې حلال رزق وي هغه به په حلال ځای کې لګي په پاک ځای کې به لګي او چې حرامي مرداري هغه به په مردار ځای او په حرام ځای کې به لګي دې ځای کې الله پاک موږ ته فرمایي چې اے زما بندګانو حلال مال پاک مال ستاسو محبوب سیز هغه د الله په لار کې خرج یا ایها الذین اے هغه کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی انفقو خرچ کې ولګوئ من طیبات ما د پاک هغې نه کسبتو چې تاسو ګټلي طیب ازرو شریعت حلال او بل دا چې ستا طبیعت یې مخ ستا نه ردي سیز نه وي نو یو خو خپل حلال مال پاک مال دریم ومما اخرجنا لكم من الارض ومما او هغه مال اخرجنا چې روباسو مونږ لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې د ځمکې نه کوم فصل روزي نو هغه هم د الله په لار کې خرج کړي مال کې سونا چاندي مال تجارت نقد مال هغې کې زکات او یا نفلي صدقې او کوم شیز چې د ځمکې نه راوځي هغې ته د هغې زکات ته عشر وایي عشر او خراج یو شی عشر او خراج یو شی د مسلمانانو د ځمکو نه چې کوم زکات اغېستی شي ټیکس اغېستی شي هغې ته عشر وایي دا یو عبادت دی ځکه ورته عشر وایي او د کافرو د ځمکو نه چې کوم ټیکس اغېستی شي هغې ته خراج وایي هغې کې ثواب او عبادت نه وي بس یو ټیکس دی واغېستی شي هغې ته خراج ځکه کافر عبادت نه کوي او د مسلمان عبادت دی چې کوم زکات ورکوي دا عبادت دی د الله حکم دی نو هغه څیز چې ځمکه راوباسي عشر نو هغه هم تاسو د الله په لار کې ورکړئ خو دا چې ځمکې نه تاسو کومه غله حاصله کړئ کم فصل حاصل کی کم میوه نو دا غینا کلب یو کډیر وی دا غینا عشر ورکا دا د الله حکم دی خو خمال ورکا دا نه چې کم غنم خراب وی وی دا به زکات کی ور او خزان ته پرې کم کړی د ګوړې هغه مزیدار وتی وی خو وی نو هغه ځان ته وسات او کم کړی خراب وی وی زده به زکات کی ور نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې آیات شان نزول کې مفسرینو لیکلی دي مسجد نبوی کې دوه ستنې لګېدلې وې هغې کې داسې مزې تړلې و صحابه کرامو به قجورې د صدقې راوړې هغه غونچې به یې راوړې او هغې ته به یې راځوړندولې نو یو کس خرابې قجورې راوړې او هغې ته یې راځوړندې کړې نو هغه قجورې به اصحاب صفه چې کوم طالبان و هغوی به خوړې او یا نور مهاجر غریبانان هغوی به د لوږې کله پرې راله نو هغې نه به یې راغستې او خوړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خرابې قجورې ولیدې نو خفه شو په هغې نو الله دا آیات راولېږه چې مسلمانانو تاسو حلال مال او ښه مال خشته څیز هغه د الله په لار کې چې ستا خپله خوښ وي هغه د خدای په لار کې خرڅ کړئ ومما اخرجنا او هغه مال چې راوځي هغه څیز چې راوځي لوباسو مونږ لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې ولا تیمم الخبیث منه او قسم مه کوئ د ردي څیز د خبیث څیز منه د هغې نه د خراب د خرابې ګوړې د خرابې غنم خراب جوار خراب فصل خرابه میوه هغه د خدای په لار کې ورکړي تنفقونه چې تاسو یې لګوئ خرچ کوئ بس الله فرمایي که دا خراب څیز تا له څوک درکوي نو ته به یې واخلې نه سترګې به پټې کړې چې زه سس شرم دی چې نه اخلم بده خبره راکوي راله ده خو نه ده چې ناګوارې سره به یې واخلې نو ټیک ته فقیر او مسکین خو به یې تا نه واخلې لیکن په هغې باندې هغه ثواب او اجر هغه به ملو نه شي ولستم بآخذیه او نه تاسو اغشتون کی به با بآخذیه با اغشتو داغه سره الا ان تغمزو فی مگر چې سترګې پټې کې پاره چې سترګې پټې کې وې اخلا زیاره سبا کې اوس کې راکایې واپس کولې نشم مت وعلم او پویش ان الله چې بشک الله پاک غنی بے پرواز غنی دے مالدار دے اغسطہ صدقی کا ساجت کتا خمالو لگے ہو کہ خراب نو اللہ خوی خوری نا خونتی پخپلو بچو خوری پخپلو مسلمانانو رونو لے ورکے رشتہ دارانو لے ورکے اللہ فرمائی زد سکو حمید او ستائل شوی ذات نو اللہ فرمائی کہ تاسو خمال بہتر مال اغد اللہ بلار کے خرچ شیطان انسان ته وسوسه اچي کتا مال خرچ کو غریب بش بیا بس کی بچی به سکی دا خو لګي پیسې دي تا سره اولاد بلا کو روپې دي تا ګټلې دي محنت ته کړې اوس کته دې نه زکاتونه ورکې صدقی ورکی خیراتونا کی بس نا خوبا کمیش نا کفایت شعاری ضروری دا دورندیش سرے آگئی چی آگا پا قلار گا لگا لگا دا مال اولا گئی نو شیطان دا وسوسی واج چی دا با کم شی جوری خیال کوا نورا گتا خودی دم رشتانا او دا چی دا دینا تدا سی زکاتونا ورکی نو بس دینا بچی بده سبا سخری دار شیطان وسوسی نه الله فرمایی ده شیطان پا چال کرا نشه نه الله فرمایی زبدل یو پا لس بدل در کوم نه دار یو پا لس چه بدل ورکی یو پا وسا ورکی یو پا یو لاک ورکی نه دار صرف پا اخیرت که بدل نه دار دا خو الله دلته دې دنیا کې مال الله دا وعده چې دا مال به زه تاله زیاتوم. دا د الله وعده ده. سخ کال پتا قرباني فرض نه ده. ته قرباني وکړه، یو سنت عمل دی، د ثواب د پاره کوم، ځان لنډ تنګومه خو زه قرباني دې زله کوم. دا زمونږ د پیغمبر او د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام یو سنت طریقه ده، د مسلمانانو یو شعار دی، او دې کې زه برپوری سا اخلم زی کوم. کال له به خدای پاک تعالی د فرض قربانۍ توفیق لري، په تا به فرض شي، الله به تعالی دومره مال درکړي چې په تا به فرض شي، او بل کال له به وګورې بیا به دوه حصی نیسي، د هغې نه وروسته به ځان له خپل څاروی اخلي او هغه به قرباني کړي، الله به دې دومره زمي او مالدار کړي. خو که تا د شیطان له لته ورکړه، شیطان مقابله دې وکړه، د شیطان دې ونه منل، هغه تا ته وایي غریب کېږي، وایي که زکات دې ورکړه، صدقه دې ورکړه، قرباني دې وکړه، سرسایه دې ورکړه، نه الله وایي د شیطان نه منل. زه به له زیاتوم که نه، الله وعده کوي، الشیطان یعدکم.